que están los reos santificados en el de nombre. Meñanos, marcha, por favor, marcha, marcha, por favor. ¡Marcha, por favor, marcha, marcha! ¡Ay, por favor, perdón! Desde Couso, os tractores, os dos John Deeres que se estarán actuando este sábado, por si non vos estáis enterados, que é o 10º aniversario da Xentalla do Pichel como aberto, como centro social aquí en Compostela, realizando moitas actividades e entre eles unha moi importante que é dar unha sala de concertos para todos os grupos galegos onde poder actuar e con realmente un aforo bastante amplio. E xa digo, van estar os Yonderes este sábado para festexalo, máis o grupo de Vigo Lisca, e logo teremos pinchada de Bigote Miss. E de Vigo, vámonos agora mesmo cara a un grupo de garage punk, algo tan de moda últimamente e que está dando realmente bons resultados. Yeah. Fantasmash ou Fantasmaje, para entendernos mellor, desde Vigo. Realmente unha proposta moi interesante, como sempre desde Vigo saindo moitísimos grupos. E de onde están saindo tamén grupos, pero agora vamos poñer un bello, como se chaman Holy Water, que ahora mesmo algún dos seus membros está no grupo chamado Guerrera. Pois vamos a poñer unha das súas cancións, a que nunca pusemos aquí, e é un grupo que non se dé moita importancia a nivel galego ou a nivel estatal ou como queiras darlle, e é tan bo ou mellor que moitos dos grupos que saíron a nivel estatal dentro de isto que lle chaman indie. Aí estaba corta pero intensa esa canción de Holy Water, e pasamos a outro grupo máis cercano, polo menos desde onde estamos nós, en Compostela. Un grupo que ven desde Ordes, que organiza parte deles o Psicotroite, e que ocúpanse de manter a Ordes pois con moita actividade. Agora tamén un dos seus membros tamén abriu un novo garito ali en Ordes que creo que se chama Salvaxe, que parece que lles vai moi ben. E non podíamos deixar de poñeros aquí, xa que todavía non caeu esa oportunidade, pero agora sí, toca lles, e aí van Familia Camaño. Bye. Pues ahora pasamos a grupos que son muy buenos técnicamente. Comenzamos por un grupo que se mueve aquí en un ambiente compostelano que se llama Arritmia y la van tocando con varios grupos galegos, entre ellos Martelos, que ponemos después. Cada vez son máis os grupos galegos que coidan moi ben o seu sonido e esta é unha mostra delo. Outra mostra delo vou poñer de seguido a Martelo, que por agora están gravando, pero en marzo xa teñen varias datas, sobre todo por Bayona, Bueu, Pontevedra, ainda que supoñamos que por aquí tamén caerán. Pois isto vai ser unha mostra de como sonan eles en directo, que sonan tal cual ou mellor. Pois seguimos co xénero de moda últimamente na Galiza, que o stoner, así como quen di o rock psicodélico dos 70, e desta vez a cargo de Black Smoke Dragon, que veñen de alá, das miñas terras de Ferrolterra. E continuaba, aí estaba Black Smoke Dragon facendo stoner desde Ferrol. Pois agora vamos a contarvos os concertos que hai esta semana e próximamente. Este xoves teremos a Liviao de Marrao e máis Malas Herbas na Sala Mume en Compostela. E logo tamén teremos o venres 31 de xaneiro aos Amesugas no Salvaxe de Ordes. O Salvaxe era o garito que vos falaba antes, que levaba xente tamén de familia Camaño. Logo tenemos aquí na Sentalla do Pichelo venres tamén unha foliada con moitísimos grupos, moitísimos convidados para celebrar o 10º aniversario. E o sábado tamén teremos para celebrar o 10º aniversario os John Deeres máis a Lisca aquí na Sentalla do Pichelo. E agora vamos a presentar as dúas últimas cancións, que van ser primeiro un grupo de agora contemporáneo e despois o seu antecesor. E o grupo contemporáneo vai ser este. Música. abaixo, deixas liberdade atrás. Onde hai luz e onde hai sombra, por eso queres na rua xogar. Rua abaixo e rua arriba, de onde peño a onde vou. A vida o mundo un carreiro, buscando o amor que un día marchou. Oh, deixas liberdade atrás. Onde hai luz e onde hai sombra, podes ou queres na rua xogar. Rua olvido, praza turco, témonos que asoparar. Non hai vida sen seus riscos, tampouco hai vida sen arriscar. Costa arriba, que a todos deixa cansados. Rúa olvido, praza turco, témonos que asopará. Non hai vida sen seus riscos, tampouco hai vida sen arriscar. Pois eran Sonoro Machine desde Ourense, que a banda contemporánea de onde saíron a maior parte deles, saíron de La Matumbá, que, como ben sabedes, pois era todo un exitazo, sobre todo en aqueles tempos onde se disolveron en dúas bandas que eran Sonora Machine e que quedou La Matumba, pero ben se veu cara onde foi, vamos, cara onde foi a xente que compoñían así. Déronme moita pena que non se separaron, porque La Matumba acaban de sacar un disco que era moi moi moi grande e que é o que vamos a poñer para o recordo, unha das súas grandes cancións de ese disco que apenas tocaron esta xente de Sonora Machine en directo. Este mundo que nos mata, de esta vida que nos molla.